Dwójka, polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 23 sierpnia, jest 16. Anna Kowalik-Brankati zaprasza na serwis Trójki. Na warszawskim lotnisku wylądował właśnie 8. samolot z ewakuowanymi z Afganistanu. W nocy spodziewany jest kolejny. Deklarację krymską podpisano w Kijowie. Po raz pierwszy na poziomie międzynarodowym uznano Rosję za państwo okupanta. Są ostrzeżenia przed ulewnym deszczem, głównie dla Lubelszczyzny, Wielkopolski i Mazowsza. Już ponad 500 osób zostało ewakuowanych z Afganistanu przez polskich lotników. Kilka minut temu w Warszawie wylądował 8. samolot z uchodźcami. W nocy przyleci kolejny. Sytuacja w Kabulu jest coraz trudniejsza, podkreślił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Coraz trudniej dostać się na tą część bezpieczną lotniska, część kontrolowaną przez oddziały sojusznicze. Natomiast absolutna większość osób, które w sposób ścisły współpracowały, czy to z polskimi dyplomatami, czy to z polskimi żołnierzami, jest już w Polsce albo jest w drodze do Polski. Zgodnie z porozumieniem z talibami ewakuacja będzie możliwa do 31 sierpnia. Do tej pory z Afganistanu wyjechało ponad 30 tysięcy osób. Uczestnicy odbywającej się w Kijowie Platformy Krymskiej podpisali wspólną deklarację. Prezydent Ukrainy ocenił, że inicjatywa przywróciła sprawę okupowanego Krymu na poziom międzynarodowy. Platforma Krymska to właśnie międzynarodowy szczyt poświęcony problemom zajętego przez Rosję półwyspu. Wołodymyr Zełenski po podpisaniu dokumentu wyjaśniał, że w krymskiej deklaracji zawarto nieuznanie bezprawnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, ale też zobowiązanie rozpatrzenia dodatkowych politycznych i dyplomatycznych sankcji w razie dalszej rosyjskiej agresji. Po raz pierwszy na poziomie międzynarodowym Rosję uznano za okupanta i zgodnie z normami międzynarodowego prawa humanitarnego Rosja powinna zaprzestać łamania praw człowieka na Krymie, a także zapewnić dostęp na półwysep dla międzynarodowych organizacji praw człowieka. W każdym z krajów sygnatariuszy deklaracji wyznaczony ma być specjalny przedstawiciel do współpracy z utworzonym biurem Krymskiej Platformy. Dokument podpisało 46 krajów i instytucji międzynarodowych. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Władysław Frasyniuk nie powinien zasiadać w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności, tak uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Ma to związek ze słowami byłego opozycjonisty, który w TVN24 porównał żołnierzy strzegących granicy z Białorusią przed napływem imigrantów do watachypsów i śmieci. Poseł Płażyński uważa, że Władysław Frasyniuk powinien odpowiedzieć za te słowa. W naszej opinii żadna osoba, która szkaluje własne państwo, takie instytucje jak Wojsko Polskie, nie powinna być promowana w żadnych publicznych instytucjach. I z tego względu zwróciłem się dzisiaj do pani prezydent Dulkiewicz o odwołanie pana Frasyniuka właśnie spełnienia tej funkcji symbolicznej, prestiżowej, w której nie powinni zasiadać ludzie, którzy wypowiadają słowa niegodne. Minister Obrony Narodowej zapowiedział skierowanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy. Stacja TVN24 wyraziła ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla Polski południowej i południowo-zachodniej. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach mazowieckim, lubuskim i wielkopolskim. Ziemia lubuska i wielkopolska, tam prognozowane są największe sumy opadów, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Te opady w wielu miejscach są stacjonarne, mają natężenie umiarkowane i silne. Sumy opadów do 70 mm. Dla południowej części województwa lubuskiego zostały wydane także ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami, informuje Michał Ogrodnik. Jak dodaje, trudna sytuacja jest także na Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Na Dolnym Śląsku, na obszarach podgórskich sumy opadów mogą być dodatkowo podnoszone przez lokalne burze. Natomiast ostrzeżenie na Lubelszczyznę to jest ostrzeżenie z najdłuższym okresem ważności, w tym momencie do jutra, do godziny 10. Na południu niebezpiecznie wzrósł poziom wody w rzekach. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w Dolnośląskim i w Lubuskim. Marta Żulborska, Polskie Radio. U nas deszcz, a na południu Europy pożary. Kolejna grupa polskich strażaków wylądowała w Grecji. Polacy od ponad 2 tygodni wspierają greckie służby i walczą z ogniem. Druga zmiana to 142 strażaków i lekarka Grażyna Krause. W Grecji będzie czuwała nad stanem.

change your face, baby. Baby, girl, you're suicide. Hey, hey, keep my mouth shut and wait. Hey, hey, I'm dancing on my grave. My hair, mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they want it down, but they got zapraszamy do trójki, 16,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, w bankach ogromny ruch, nie wyrabiają się banki z udzielaniem kredytów. Wszystko przez stopy procentowe, które na poziomie najniższym od lat. Ekonomiści jednak przestrzegają, osoby zaciągające kredyty na dłuższy okres nie mogą zapominać o tym, że te stopy procentowe kiedyś jednak ruszą w górę. Jeden z nich, jeden z ekonomistów, Adam Ruciński, naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy? Kiedy te stopy ruszą w górę? Niebawem. Przy czym definicja niebawem w ekonomii to może być kilkanaście miesięcy. No, ale powiedzmy, że wkrótce. Wkrótce, przy czym te kilkanaście miesięcy to myślę, że to już na pewno, a kilkanaście miesięcy no to już 12, 13, 14, czyli rok czasu. Ja myślę, że w ciągu roku no pewnie będziemy zmuszeni do tego, by podnieść stopy procentowe, tak jak na całym świecie. Ja nie twierdzę, że ta podwyżka, pierwsza podwyżka, czy może dwie kolejne podwyżki będą jakoś drastyczne, ale trzeba też pamiętać, że to nie jest chwilówka, to znaczy my nie mówimy o kredycie zaciąganym na rok, dwa i trudno, weźmiemy to i zapłacimy może więcej 3, 4, 3, 6 lat. Tu często mówimy o kredytach wieloletnich. A jeżeli mówimy w ogóle o kredytach takich na kilkanaście albo nawet no, zdarza się kilkadziesiąt lat. Raczej. Mówimy o kredytach tak, hipotecznych najczęściej. To paradoksalnie, tak. To paradoksalnie, ta najbliższa podwyżka jest najmniej istotna. Kredyty dlatego są tak popularne, że nieruchomości, ceny nieruchomości rosną i no, Polacy masowo zaczęli kupować. Jeśli nie mają wystarczająco własnych środków, no to najczęściej właśnie sięgają po kredyt taki hipoteczny, a to już jest obciążenie na 30 lat czasami. Tak, no w kiedyś inwestycjach, jak miałem przyjemność zarządzać funduszem inwestycyjnym, mieliśmy takie powiedzenie, że pociąg ucieka, to znaczy wtedy wszyscy gonią ten pociąg, próbują do niego wsiąść za każdą cenę. Mhm. Tak jak jest było przy inwestowaniu na giełdzie, tak jest tutaj przy tych kredytach, to znaczy ceny rosną, to jeszcze szybciej zaciągamy kredyt na jeszcze większą wartość po to, by te ceny gonić. A ponieważ gonimy ceny rosną, no to jeszcze to tak się napędza, idzie w kółko. Problem jest taki, że problemem głównym jest brak tych mieszkań, relatywny oczywiście brak, a chętnych jest bardzo dużo, bo taką mamy naturę, że my lubimy posiadać mieszkanie i tego nie zmienimy. Natomiast to powoduje przy tej ograniczonej podaży mieszkań, również przyszłej, że gonimy, sami sobie jakby podwyższamy trochę cenę, ale problemem jest głównie to, że to jest problem długoterminowy, bo my nie mówimy tylko na przykład o tej podwyżce stóp procentowych, która może nastąpić teraz lub za kilka miesięcy, ale mówimy o zmianach fundamentalnych, bo cóż, osoby, które zaciągają często kredyt młode, z doświadczeniem gospodarczym, nie ma takim bezpośrednim, ale z zawodowym, powiedzmy sześcioletnim, trudno im powiedzieć, co będzie za 30 na przykład lat w gospodarce, w ich zatrudnieniu, w ich branży. w stopach procentowych, czyli po pierwsze, czy oni będą mieć pracę, czy rodzina jako taka będzie się powiększyć, czy będzie też utrzymywać, nie wiem, tę powiększoną rodzinę, czy gospodarka się nie zmieni radykalnie, czy nie nastąpi kryzys. A takie zjawisko, które teraz widzimy, ono się powtarza, to znaczy może nie bezpośrednio i nie może nie jeden do jednego, ale kredyty frankowe były bardzo podobną historią. Oczywiście tam by dochodziła historia z frankami, ale ten entuzjazm kredytowy to już był, już kiedyś go widzieliśmy, później on był przygaszony. I podobnie jest z gospodarką. Ta gospodarka to jest tak, że teraz mamy bardzo dobry stan gospodarki na świecie, w Polsce, ale to nigdy nie trwa wiecznie. Przychodzi później okres gorszej koniunktury, gdzie my mamy problem z zatrudnieniem, z wynagrodzeniem. Jedno ze małżonków traci pracę na przykład, a rodzinę trzeba utrzymać i później pojawiają się te raty. A raty trzeba płacić. I myślę, że częsty błąd polega na tym, że bank skoro udziela, to na pewno sam to przemyśla. To znaczy my nasze ryzyko przenosimy na bank, a te kredyty frankowe, które odbijają się czkawką nam do dnia dzisiejszego, pamiętamy. Banki jakby odcinają się od tego, więc nie możemy, wyciągając pewną lekcję z tej historii, nie możemy zakładać, że skoro bank coś robi, to na pewno jest bezpieczne. To znaczy on ten bezpieczeństwo sprawdził za nas. Nie, jak sami widzimy, to bezpieczeństwo przerzucone, niebezpieczeństwo czy bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo banku jest przerzucone jako niebezpieczeństwo klienta. To widzieliśmy w kredytach frankowych, bo póki co, tak jak właśnie widzimy w kredytach frankowych, banki czują się w miarę komfortowo, ale powiedzmy nie do końca, bo są procesy. Ale jak widzimy, to nie jest tak, że ktoś kiedyś właśnie też pomyślał, albo będzie bezpieczny. Nie. Jeżeli bank nam udziela, bank zabezpiecza się, bank ma obowiązek się zabezpieczania i bank ewentualnie kiedyś może egzekwować swoje prawa do tego kredytu. To może być bardzo bolesne. A przy tym wszystkim trzeba pamiętać, że jak każda bańka, tak i ta, która ma miejsce w tej chwili na rynku nieruchomości, może po prostu pęknąć i ceny nieruchomości spadną. I wtedy kredyt zaciągnięty na mieszkanie, które powiedzmy jest warte dzisiaj 500 tysięcy, będzie tym samym kredytem na mieszkanie, które dajmy na to, no nie wiem, nie chcę spekulować, ale będzie warte mniej. No 400 na przykład. Tak, albo nawet jeśli cena tych mieszkań nie spadnie, no to nasza zdolność do obsługi tego kredytu może spaść. Musimy mieć duży margines bezpieczeństwa. Margines nie tylko taki, że teraz sobie policzymy, że mamy, nie wiem, tam 20% więcej. Musimy przewidzieć również, że będziemy płacili wyższe odsetki. To, że będziemy płacić wyższe odsetki w przyszłości, to jest niemalże pewne. Mhm. Załóżmy sobie, że one znacznie wzrosną. To historyczne teraz stopy procentowe, które teraz mamy, są naprawdę stopami historycznymi. Oczywiście nie wrócimy do stóp procentowych, które tam były, nie wiem, z 20 lat temu. Niektórzy może pamiętają jeszcze, jak można było kupić obligacje czy lokaty na 15-20%. Były takie czasy. Myślę, że młodsi słuchacze w ogóle nie uwierzą w to, ale były. Nie wrócimy do tych poziomów, ja mam nadzieję. Natomiast na pewno stopy procentowe będą wyższe. Będziemy wyższe płacić odsetki i może się okazać, że zabraknie nam tych środków. Jednocześnie może się pogorszyć koniunktura. No wielu jest zbiegów okoliczności. Oczywiście nie należy też widzieć to wszystkiego w czarnych barwach, ale ten margines bezpieczeństwa powinien być założony, tak? Bo później, jak widzimy i cały czas to podkreślam, banki są bardzo stanowcze w swoim egzekwowaniu swoich praw i najczęściej takie dramaty ludzkie odbywają się w zaciszu, o nich się nie mówią. Kredyt frankowy akurat ma ten plus, jeżeli można mówić o plusie, że jest medialny. Mówią o tym dziennikarze, to jest bardzo ważne i dzięki temu bankom trudno jakby się z tego problemu, którego sami sobie przygotował ten banki problem, wywinąć. Natomiast te dramaty inne, te mniejsze, gdzie my przeszarżujemy z naszą zdolnością kredytową, gdzie może kiedyś z przyczyn po prostu takich ludzkich może mieć mniejsze zarobki, może coś się wydarzyć, nie będziemy w stanie tego obsługiwać kredytu, a bank się naprawdę nie zlituje. Bank no, musi coś z tym zrobić, będzie sugerował, nie wiem, zmiany mieszkania na mniejsze i tak dalej. Wiele rzeczy może się wydarzyć, dlatego ta ostrożność jest zalecana. A cykle ekonomiczne rządzą się swoimi prawami i nic na to wszędzie. Nie poradzimy. Zatem apelujemy o rozwagę. Adam Ruciński, ekonomista, był naszym gościem. Rozmawialiśmy o kredytach i o tym, że prawdopodobnie ich oprocentowanie wzrośnie niebawem, czyli wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Muza muzą, a w pokoju sam.

naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Agresiva 69. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut godzina 17. Proszę Państwa, od kilku dni przyglądamy się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W tej chwili jest tam szef MON-u, minister Błaszczak, przyjechał podziękować żołnierzom Wojska Polskiego za ich służbę, za ochronę tejże granicy, a Straż Graniczna i Wojsko prowadzą intensywne działania mające na celu uszczelnienie granicy z Białorusią. Na granicach Białorusi z Unią Europejską wzrosła liczba zatrzymywanych nielegalnych migrantów z Iraku, Afganistanu, a także innych państw. Wszystko to za sprawą reżimu Aleksandra Łukaszenki, który jest odpowiedzialny za organizację przerzutu uchodźców poza granice Białorusi na tereny Unii Europejskiej. Małgorzata Tymicka. Presja migracyjna, którą obserwujemy od kilku tygodni, koncentruje się głównie na odcinku granicy ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Granicznej Anna Michalska. Tam oczywiście obserwujemy w tym miesiącu, że tych prób nielegalnego przekroczenia granicy jest o wiele więcej. Tylko w tym miesiącu takich prób nielegalnego przekroczenia było ponad 2300. Na tym odcinku zatrzymaliśmy około 780 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusi do Polski. Osoby te decyzją sądu trafiają do ostrzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Tam pierwsza procedura zmierza przede wszystkim do potwierdzenia ich tożsamości. Następnie dalsza procedura to jest procedura powrotowa bądź procedura zmierzająca do przyznania ochrony międzynarodowej. W Białej Podlaskiej utworzono nowe miejsca dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. W Białej Podlaskiej miejsca w ośrodku, który podlegał szefowi urzędów do spraw cudzoziemców, zaadaptowaliśmy na strzeżony ośrodek dla cudzoziemców. Te miejsca są przeznaczone dla około 150 osób. W tej chwili jest tam około 100 osób. Do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej odniósł się 18 sierpnia w Białej Podlaskiej wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jest to sytuacja analogiczna do tej, z jaką mierzą się także Litwini na swoim odcinku granicy z Białorusią. Analizujemy tę sytuację, monitorujemy ją, wzmacniamy ochronę naszej granicy po to, żeby zapobiec nielegalnej migracji. To jest nasz absolutny priorytet, żeby nasza granica była zabezpieczona. Wszystkich informacji, które na ten temat mamy, nie mogę udzielić. Natomiast o części tych informacji już media podawały, że rzeczywiście odnotowywany jest duży wzrost takiego ruchu masowego z Bliskiego Wschodu na Białoruś i następnie ruch tych imigrantów z Bliskiego Wschodu w stronę granic Unii Europejskiej, czyli granicy z Litwą i granicy z Polską, więc wygląda to rzeczywiście na akcję, która jest zorganizowana. Wszystkim nielegalnym migrantom, których zatrzymaliśmy, jest zapewniona jest żywność, zapewniona jest opieka lekarska, zapewniona jest odzież, także tutaj otaczamy je naprawdę opieką. Nie ma żadnych grup koczujących po stronie polskiej. Po stronie białoruskiej rzeczywiście obserwujemy, że jest tam grupa. Straż Graniczna, prowadząc działania na polsko-białoruskim odcinku granicy, jest wspierana przez żołnierzy Wojska Polskiego. Tych żołnierzy jest prawie 1000. Dodatkowo współdziałamy z wszystkimi innymi służbami. Na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianej przez Podlaski Oddział Straży Granicznej zamontowano drut kolczasty, który uniemożliwia przekroczenie granicy i w tej chwili tak na odcinku 100 km jest ten drut kolczasty rozłożony. Planujemy jeszcze zbudowanie około 50 km takiej zapory. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nielegalni imigranci są instrumentalnie wykorzystywani przez Aleksandra Łukaszenkę przeciwko naszemu krajowi. Dodał, że rząd jest zobowiązany do ochrony granicy państwa i nie ulegnie szantażowi białoruskiego reżimu. Na strzeżony ośrodek dla cudzoziemców, gdzie trafiają nielegalni migranci, został również przekształcony ośrodek recepcyjny w Czerwonym Borze, podlegający pod szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dodajmy, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podał na Twitterze, że na granicy z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 metra. Więcej żołnierzy będzie też zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Wkrótce przedstawione zostaną szczegóły dotyczące dalszego zaangażowania sił zbrojnych RP, napisał minister Błaszczak. Przyglądamy się w dalszym ciągu sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W tej chwili w Kopczanach jest szef MON-u, minister Mariusz Błaszczak. Przyjechał, jak mówi, podziękować żołnierzom za ich służbę. No właśnie, bo przy tej okazji, przy tej sytuacji, która ma miejsce na granicy polsko-białoruskiej, mieliśmy ostatnio do czynienia, nie zawaham się powiedzieć, z wieszaniem psów na polskich pogranicznikach, na polskich żołnierzach, na ich służbie, na nich samych. Z nami teraz publicysta Łukasz Kobeszko. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jakby pan to skomentował? Na pewno jest to wypowiedź grubo nie na miejscu, wypowiedź która nie powinna mieć miejsca. Pojawiały się różnego rodzaju tłumaczenia, że Władysławowi Frasyniukowi puściły nerwy, że te emocje, oczywiście emocje zdarzają się w debacie publicznej, tak jak w debacie publicznej też w demokratycznym państwie zdarza się krytyka wszelkich instytucji, w tym także instytucji armii czy instytucji służby granicznej, straży granicznej. Niemniej jednak tutaj była to zdecydowanie wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca. Zresztą to jest takie dość znamienne, że tutaj w tej wypowiedzi Władysław Frasyniuk domagał się, żeby uchodźców, i zresztą bardzo słusznie, z czym się można zgodzić i podpisać jak najbardziej, że uchodźców należy traktować godnie i należy w uchodźcy zobaczyć człowieka oczywiście jak najbardziej, ale też szkoda, że nie był tutaj konsekwentny i nie zobaczył człowieka i ludzi w członkach polskiej armii, w polskich formacjach, których zadaniem jest strzeżenie granicy. Którzy wykonują po prostu swoją powinność. Tak, i którzy są po prostu normalnym elementem każdego normalnego państwa. I tak jak mówię, oczywiście możemy te formacje krytykować, tylko w tej krytyce nie może ona być na tak żenująco, bym powiedział, niskim poziomie, które po prostu przekracza granice pewnych jakichś zwyczajowych norm kultury i w ogóle norm dyskusji. Więc po prostu trochę też się dziwię o tym, że oczywiście potępiając i krytykując bardzo mocno tą wypowiedź, to jednak niewątpliwie Władysław Frasyniuk, który dzisiaj nie pełni żadnych znaczących funkcji publicznych i raczej jest politykiem takiej formacji, która politycznie mocno przegrała w ostatnich latach, to niewątpliwie uzyskał ten efekt, że od kilkunastu godzin przynajmniej nie schodzi z pierwszych stron portali właśnie informacyjnych czy audycji. Tak, ale ja nie chciałbym, żebyśmy się zajmowali tylko i wyłącznie Władysławem Frasyniukiem. Ja celowo nie wymieniłem go z nazwiska, mówiąc o tym wieszaniu psów na polskich żołnierzach, bo przecież to nie tylko z jego strony padają podobne słowa. Tak, to jest trochę rzeczywiście niezrozumiała ta krytyka i takie pewnego rodzaju wzmożenie, które się pojawiło w ostatnich dniach przy tym problemie, bo to jest problem, że tak powiem, bardzo złożony i na który warto jest rozmawiać w sposób przede wszystkim merytoryczny i przede wszystkim w sposób spokojny, bez emocji. Tak jak mówię, emocje się oczywiście mogą zdarzyć, ale trzeba je przy tak poważnych sprawach, od których, że tak powiem, które mają bardzo mocny wpływ jednak i na bezpieczeństwo państwa i na w ogóle, można powiedzieć też nawet tak bardziej filozoficznie, na sam sens egzystencji tego państwa, bo jednak ochrona integralności granic, też jakieś wpływanie oczywiście na politykę migracyjną, bo to nawet nie chodzi o to, żeby stawiać tezę, że zupełnie się zamkniemy i nie będziemy przyjmować migrantów, bo tak nie jest. Tych migrantów przecież przyjmujemy i nawet w ostatnich latach Polska przyjęła bardzo dużo migrantów, i to migrantów ekonomicznych, i to szczególnie właśnie z krajów azjatyckich, nawet z krajów Dalekiego Wschodu, czy z krajów Azji Środkowej, tutaj właśnie w takich sytuacjach to musi być po prostu poważna dyskusja. Poważna dyskusja, która z jednej strony opiera się rzeczywiście na tych pewnych pryncypiach też prawa międzynarodowego. Tutaj bardzo często dyskutujemy o tej konwencji z 1951 roku, konwencji genewskiej w sprawie przyjmowania uchodźców. I nawet ta konwencja, ona przecież nie była stworzona. Była stworzona oczywiście w pewnym konkretnym momencie historycznym po II wojnie światowej, kiedy w ogóle pojęcie uchodźców miało w ogóle trochę inne znaczenie w dużej mierze niż dzisiaj. Ona też nie przewidywała takich sytuacji, ta konwencja, że będą tacy przywódcy jak Aleksander Łukaszenko czy Recep Tayyip Erdogan, którzy będą chcieli destabilizować sąsiednie kraje czy w ogóle sąsiednie grupy państw, tak jak tutaj mamy przypadek z tą wschodnią flanką Unii Europejskiej, właśnie destabilizować za pomocą, że tak powiem, grania kartą uchodźców i przerzucania tych uchodźców. Ja już nawet słyszałem takie określenie, że to broń humanitarna. No właśnie, więc tutaj mamy ten problem i oczywiście ta konwencja genewska też ona przecież nie zakłada takiego scenariusza, że mamy zupełnie bez żadnych, że tak powiem, kryteriów przyjmować wszystkich uchodźców, co oczywiście nie znaczy, że nie należy też im pomagać i tutaj można powiedzieć, że od lat to tutaj polskie władze, które są tak krytykowane, jednak robią, bo przypomnijmy sobie te pierwsze fale kryzysu uchodźczego, które miał miejsce w 2015 roku, po 2016 roku, kiedy mnóstwo przecież uchodźców koczowało tutaj blisko na granicy serbsko-węgierskiej, potem na Węgrzech, na dworcu Keleti w Budapeszcie i tak dalej. No wtedy rząd w 2016-17 roku podjął konkretne działania, na przykład no, wysyłał sporą pomoc humanitarną do tych hotspotów czy obozów przejściowych, które zbudowano w Grecji, bo Grecja była przecież takim pierwszym wtedy krajem. Potem stosował tą też politykę pomocy na miejscu, więc no to nie jest tak, że tutaj my zupełnie, jak to mówią krytycy, odwróciliśmy się od tych uchodźców i w ogóle po niechrześcijańsku, że tak powiem, chcemy ich zguby i ignorujemy ich dążenia i nie chcemy im pomagać. Trudno się nie zgodzić, tak czy inaczej, że dyskusja w tej sprawie, debata w tej sprawie na pewno jest potrzebna. Chodzi o to, aby w tej dyskusji nie przekraczać pewnych granic, dosłownie i w przenośni. Bardzo dziękuję. Publicysta Łukasz Kobeszko był naszym gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Ogłoszenie społeczne. Co dzieje się z danymi zbieranymi w Narodowym Spisie Powszechnym? PESEL czy nazwisko są potrzebne, żeby było wiadomo, kto już się spisał, a kto jeszcze nie. Przekazane dane stają się anonimowe i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Dane są bezpieczne. Chroni je tajemnica statystyczna. Dowiedz się więcej na spis.gov.pl.